niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Członkowie Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich odebrali akty powołania od marszałek Sejmu. Propozycja przedłużenia wakacji kredytowych pozostaje aktualna, mówi o tym minister rozwoju. Kolejne szpitale otrzymały środki na zakup karetek, które pojawią się za te przekazane Ukrainie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania członkom Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Poinformowano o tym w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu. Jeden z członków komisji, Przemysław Żurawski-Welgrajewski, powiedział, że rzecz ma naturę administracyjno-urzędniczą. Sejm podjął uchwałę, pani marszałek wręczyła nam nominację, tłumaczył. Powiedział, że w gronie komisji rozwiązano kilka kwestii proceduralnych. Między innymi wybrano przewodniczącego. Przewodniczącym został wybrany pan profesor Cęckiewicz, oczywiście. Będziemy dalej konstytuowali swoje kolejne posunięcia. Proszę państwa, to jest poważna komisja, w związku z czym musimy ustalić całą serię rozmaitych informacji praktycznych, logistycznych, dotyczących miejsca, terminów, procedur i tak dalej. To na ukonstytuowanie się tych podstawowych rzeczy zgodnie z ustawą są 2 tygodnie. Przemysław Żurawski-Welgrajewski powiedział, że do wyborów parlamentarnych komisja się zbierze, ale nie będzie wzywała świadków. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że jako premier Donald Tusk rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Na konferencji prasowej wyjaśnił, że wynika to z notatki z 2011 roku, według której Angela Merkel próbowała wpłynąć na decyzję ówczesnego premiera dotyczące wewnętrznej sprawy Polski. Biorąc pod uwagę całokształt relacji między Tuskiem a Merkel, to nie były sugestie, tylko podawane oczywiście w języku dyplomatycznym polecenia. Czyli mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenie, ale mieliśmy do tego do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz. I to jest sytuacja skandaliczna, absolutnie niemożliwa do zaakceptowania. Notatkę ujawnili jako pierwsi twórcy serialu Reset, który emitowany jest w TVP. Wynika z niej, że w marcu 2011 roku, na pół roku przed decyzją o podwyższeniu w Polsce wieku emerytalnego, w tej sprawie rozmawiali ówczesna kanclerz Angela Merkel i ówczesny premier Donald Tusk. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że propozycja przedłużenia wakacji kredytowych pozostaje aktualna. Jak dodał, decyzja jest w rękach premiera. Szef resortu rozwoju na konferencji prasowej pytany był, czy ostatnia obniżka 100% przez Radę Polityki Pieniężnej oznacza możliwość przedłużenia wakacji kredytowych. W ubiegłym tygodniu RPP obniżyła stopy o 75 setnych punktu procentowego. Waldemar Buda spodziewa się, że decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych dni. Wszyscy mają świadomość, że obniżenie stóp procentowych to pierwsze. Ono będzie miało przełożenie na realnie raty kredytowe za kilkanaście miesięcy, w zależności od tego, jakiego rodzaju kredyt został zaciągnięty. To też będzie pewnego rodzaju ulga częściowa, no bo obniżka nawet do 0,75 to jest cały czas poziom referencyjny 6%, co powoduje, że ta rata jest nadal najczęściej znacząco wyższa w stosunku do tego, kiedy zawieraliśmy umowę. Myślę, że obniżka jest ciekawa, korzystna, dobry kierunek, ale to nie wyklucza naszego myślenia o przedłużeniu wakacji na początek 2024. Roku. Ustawa o wakacjach kredytowych weszła w życie w lipcu ubiegłego roku. Kolejne szpitale otrzymały środki na zakup karetek. Szpital w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał prawie 2 miliony złotych, natomiast szpital w Kępnie 600 tysięcy. Pieniądze przekazała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Więcej o tym Barbara Góra. Wcześniej szpitale w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie przekazały swoje karetki na Ukrainę, gdzie trwa wojna, podkreśliła minister zdrowia Katarzyna Sójka. Przekazaliście, by mógł ten sprzęt ratować życie za wschodnią granicą. I wtedy, kiedy decydowaliście się na ten krok, było to zupełnie bezinteresowne. Teraz z budżetu resortu zdrowia szpitale te otrzymają środki na zakup nowych ambulansów, powiedziała minister. Jest taka decyzja, że te środki trafią do was z powrotem i za nie będziecie mogli kupić odpowiednie nowy sprzęt, nowe karetki. Niedługo będzie rozstrzygnięty kolejny konkurs na zakup karetek oraz konkurs dotyczący wyposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pieniądze będą pochodziły z Funduszu Medycznego. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, wiatr słaby, zmienny, a tej nocy od 8 stopni na Pogórzu, 10 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie, w centrum oraz nad samym morzem. Jutro słonecznie i bardzo ciepło, jedynie miejscami będzie się chmurzyć, na południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz, możliwe również burze, a wiatr południowy słaby, w czasie burz porywisty. No i nadal ciepło, od 23 stopni jutro na Podhalu i Wybrzeżu, na wschodzie 26 do nawet 30 stopni na zachodzie kraju. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00, już za chwilę w naszej audycji, między innymi o tym, jak to wynajem mieszkania może być kłopotliwy dla jednej i dla drugiej strony, a szczególnie dla sąsiadów za ścianą. Sorry. Fallout Boy w audycji popołudniowej 9,5 minuty po godzinie 16. No niby są regulacje, ale nie działają. Najem krótkoterminowy mieszkań kwitnie i niestety dość często ze szkodą dla sąsiadów. No bo bywa, że mieszkania są wynajmowane pod imprezy lub wręcz jako miejsca schadzek. Efekt? Burdy, hałas i nieustanne zakłócanie spokoju. Jak przed tym się bronić i czy w ogóle jest szansa na walkę z takim zjawiskiem, tym bardziej gdy słychać głośną imprezę za ścianą, to próbował ustalić Kuba Witkowski. Takich ogłoszeń w sieci jest mnóstwo. Idealne mieszkanie na zorganizowanie imprezy w Warszawie, która zdobędzie tytuł epickiej. 170 metrów kwadratowych powierzchni do waszej dyspozycji. Sala taneczna, sala z kanapami, VIP room, dwie łazienki, kuchnia i teraz na dachu. No i bywa epicko, ale to co dla uczestników takiej imprezy, czyli najemców krótkoterminowych, jest dobrą zabawą, dla mieszkańców staje się już uciążliwym i przykrym doświadczeniem. Te imprezy najczęściej odbywają się w piątki, w soboty. Opowiada Piotr Bakun, zarządca warszawskich nieruchomości. I to są dwa dni w tygodniu, gdzie rzeczywiście jest głośno, gdzie no, są takie bardzo, bardzo głośne imprezy, zakłócające ciszę nocną. W takich sytuacjach najczęściej wzywana jest policja. W takiej sytuacji policjant wyciąga konsekwencje wobec osób, które dopuściły się takiego wykroczenia. Mówi podkomisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Policjant na miejscu ocenia sytuację i ewentualnie może ukarać taką osobę bądź osoby mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł. To nie jest tak, że policja może ukarać jedynie właściciela mieszkania. Problem jednak w tym, że w takich mieszkaniach wynajmowanych pod imprezy jest olbrzymia rotacja. Nikt nie kontroluje kto i kiedy wchodzi i wychodzi. Dostęp do lokali jest często udostępniany na tak zwanych płótkach wiszących na różnych takich poręczach, czyli zasadniczo każdy może wejść do bloku. Dlatego mieszkańcy dość często są bezradni. Interwencje policji, choć regularne, niewiele tu wnoszą. Można pisać do właściciela lokalu, powoływać się na regulamin wspólnoty czy spółdzielni, ale dość często sprawa rozbija się o życie. Osoby, które kupują te mieszkania, bardzo często są właścicielami kilku, a nawet kilkunastu mieszkań i krótko mówiąc, często w takich budynkach więcej jest hotelowców, tak to potocznie się nazywa, niż zwykłych mieszkających ludzi. W związku z tym, czy to jest wspólnota, czy to jest spółdzielnia, zawsze przegłosują i zmuszają ludzi do tego, żeby oni żyli w takim hałasie. Co można z tym zrobić? Rozwiązaniem może okazać się również skierowanie sprawy do sądu. Tłumaczy adwokat Maria Nowakowska z kancelarii Kopeć i Zaborowski. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad tak zwaną przeciętną miarę. W tym celu należy zgromadzić jak najszerszy materiał dowodowy. Przede wszystkim wykonać nagrania dokumentujące hałas czy też pomiary za pomocą miernika dźwięku. Niestety i tu może się okazać, że nic z tego. I oczywiście można nawet doprowadzić do sprzedaży tego lokalu. No ale z praktyki sądowej wynika, że sądy niechętnie wydają wyroki nakazujące sprzedaż. A wszystko w imię obrony własności prywatnej. Wniosek niestety jest jeden. Jedynie zakaz wynajmu o takim charakterze mógłby ukrócić męki mieszkańców. My zastanawiamy się, jak ukrócić najem mieszkań pod imprezy, czy jako miejsca schadzek, jak się przed tym bronić i czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na walkę z tym zjawiskiem. Najem krótkoterminowy mieszkań, ale w nie najkorzystniejszym, nie najbardziej uczciwym celu, bo może tak powiem. 2 2 7 3, gdyby państwo mieli jakieś propozycje. Ma nam w popołudniowej trójce. No właśnie, ma nam być smutno, przykro, mamy rozliczać. Myślałem, że od tego tematu nie uciekniemy po smutnym wczorajszym meczu, przegranym. Uważam, że najpierw Kulesza do dymisji, a później dopiero Santosz, bo to Kulesza tego Santosza obsadził na stanowisko selekcjonera naszej reprezentacji. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Najmu krótkoterminowego mieszkań nie tylko, ale także w sprawie meczów, no i w ogóle sytuacji w polskiej piłce. 2 dwójki i 7 trójek, widzę telefon rozgrzany do czerwoności. Zachęcamy pozostałych Państwa do kontaktu. Może ktoś znajdzie jakąś receptę na uleczenie tej, jakby to delikatnie powiedzieć, chorej sytuacji. Czy może nawet żenującej. 18 minut po godzinie 16. Teraz o tym, co przed nami, bo w planach prawie 500 wyrzutni rakietowych HIMARS ma trafić do Polski. W Toruniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawy tego sprzętu, a ich początek przewidziano na koniec 2025 roku. Docelowo HIMARS-ami ma dysponować 28 dywizjonów. Więcej o tym nasz reporter Bartosz Bielecki. Polska armia otrzyma kolejne wyrzutnie rakietowe HIMARS. Pierwsze sztuki już są, ale w kolejnych latach ich liczba ma się zdecydowanie zwiększyć. Tak jak deklarowałem wielokrotnie, w ciągu 2 lat Wojsko Polskie będzie dysponowało najsilniejszą armią lądową, a jednym z najważniejszych komponentów armii lądowej będzie artyleria rakietowa. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Odtwarzamy artylerię rakietową w Wojsku Polskim. Po 18 latach odtworzyliśmy brygadę artylerii rakietowej, a więc zapewniam Państwa, że będziemy konsekwentni, że będziemy skutecznie wzmacniać Wojsko Polskie. To w ramach programu HOMAR-A, czyli akcji pozyskiwania dla Sił Zbrojnych nowoczesnej broni rakietowej typu Ziemia-Ziemia. A jak właściwie działają HIMARS-y? To tłumaczy rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia podpułkownik Grzegorz Polak. Jest to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, mogąca razić rakietami o różnym zasięgu, od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. W zależności od takiego rodzaju rakiety będziemy mogli odpowiednio wcześniej stawiać tą jakby zaporę ogniową. A tak o HIMARS-ie opowiada jeden z żołnierzy. Przede wszystkim załoga liczy 3 osoby, kierowca, obsługa, operator oraz dowódca. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzamy wszystko, czy działa poprawnie. Mamy do tego laptop oraz instrukcję, działamy zgodnie z instrukcją, sprawdzamy cały sprzęt. Później mamy ćwiczenia też w polu, które organizujemy. W przeciwieństwie do innych pojazdów, HIMARS-y wykorzystują podwozie kołowe, a nie gąsienicowe. Dzięki temu są dużo szybsze na polu walki. Umowa, którą zatwierdziłem, przewiduje polonizację HIMARS-ów, a więc transfer technologii. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Naszą ambicją jest to i do tego doprowadzimy oczywiście, żeby system zarządzania pola walką też był polski, no i również współprodukcja rakiet. Potrzebna nam jest nie tylko tak zwana garda, jakim jest chociażby OPL, ale też i tak zwana pięść, którą możemy zneutralizować tego naszego agresora. I jest tutaj niewątpliwie tym artyleria i wojska rakietowe. W ostatnich latach polska armia postawiła na zakup nowoczesnego sprzętu. To m.in. czołgi Abrams, myśliwce F-35 czy system obrony przeciwrakietowej Patriot. W obecnej chwili Agencja Uzbrojenia zakupuje sprzęt w każdej domenie, morskiej, powietrznej i lądowej. Każda z tych domen jest równie ważna. W tym roku Polska wyda około 4% PKB na obronność. Dodajmy, że na wyposażenie polskiej armii trafi docelowo 500 wyrzutni HIMARS. Resort obrony pozyska wyrzutnie w ramach realizacji programu HOMAR. Chodzi o kupno uzbrojenia rakietowego, które pozwoli w przyszłości skompletować prawie 30 dywizjonów rakietowych. Ten kontrakt ma obejmować dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu, ten pakiet logistyczny, szkoleniowy, również pakiet pocisków zarówno o zasięgu do 70 km, jak i tych do rażenia celów wroga na dystansie 300 km. No i ta umowa będzie przewidywała transfer technologii. Z pewnością i do tego jakże ważnego tematu będziemy powracać. Przypomnę, kontakt z nami zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335 SMS-owo i telefonicznie to najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. 22 minuty po 16. Just go ahead now. idealne nagranie, gdy zrobi się głośniej. Tak, tak, ale mogą być z tego problemy, na przykład w wynajmowanym mieszkaniu, bo burdy, bo hałas, bo nieustanne zakłócanie spokoju. No właśnie, jak ukrócić najem krótkoterminowy mieszkań pod imprezy czy jako miejsca schadzek? W tych najmach może pomóc powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Mieszkanie jest przeznaczone na cel mieszkalny, a jeśli jest używane niezgodnie z prawem, czyli na prowadzenie działalności rozrywkowej, to po prostu można zmusić do zaprzestania takiej działalności albo przywalić taką karę, że głowa boli. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały. 2 dwójki i 7 trójek, jak sobie skutecznie z tym poradzić. A już za chwilę na naszej antenie skrót serwisu Trójki, ekonomia, także prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia drogowe. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 giga, niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. No to w drogę. A jakie utrudnienia i gdzie na drogach? O tym Patryk Bedliński. A to między innymi korek na A2 między Łodzią a Warszawą. Przed węzłem Łowicz zderzyły się dwa pojazdy osobowe i mamy zwężenie. Na Krajowej 2 całkowita blokada między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. W Broszkowie zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Na S5 problemy między innymi na trasie od węzła Trzebnica do węzła Kryniczno. Po pożarze osobówki mamy wyłączony z użytku jeden z pasów do Wrocławia. Na innym fragmencie S5 przy węźle Poznań Zachód po kolizji dużego pojazdu z osobówką jest zablokowany jeden pas dla planujących jechać do Warszawy. Po poważnym wypadku na S6 cały czas problemy przed wjazdem od Trójmiasta na płatny odcinek A1 między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby niestety zginęły, jedna została poszkodowana. Problemy są też na S8 w Warszawie. Między Łabiszyńską a Modlińską zwężenie w stronę Poznania. Podobna sytuacja między Wisłostradą a Marymont. Zablokowana jest Krajowa 9 na trasie Majdan Królewski Kolbuszowa w Cmulasie, a na 11 poruszamy się naprzemiennie w Kuczkowie między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a teraz, jako że już po 16.30, czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Przewodniczący Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów został nim Sławomir Cęckiewicz, poinformował zasiadający w komisji Przemysław Żurawski, Welgrajewski. Jak dodał, z całą pewnością zbierzemy się jeszcze przed wyborami, zastrzegł jednak, że będzie to posiedzenie robocze bez wzywania żadnych świadków. Wcześniej Centrum Informacyjne Sejmu przekazało, że marszałek Elżbieta Witek wręczyła akty powołania członkom Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2020. 2022. Kim Jong-un spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Koreański przywódca jest w drodze do Władywostoku. Podróżuje specjalnym pociągiem pancernym. Jak podaje BBC News, prawdopodobnym tematem rozmowy Kim Jong-una z Władimirem Putinem będzie możliwość dostarczenia przez Koreę Północną broni w celu wsparcia rosyjskiej ofensywy na Ukrainie. To pierwsza zagraniczna podróż przywódcy Kim Jong-una od 2019 roku. Francuski dziennik Le Figaro pisze, że większość uczestników zamieszek, które dotknęły w czerwcu Francję, to młodzież afrykańskiego pochodzenia. Gazeta opiera się na raportach sporządzanych przez MSW, Resort Sprawiedliwości i Policję. Ustalenia te przeczą wcześniejszym deklaracjom francuskich władz, które twierdziły, że nie ma związku między migracją a zamieszkami. W oficjalnych raportach zauważono, że trwające przez 10 dni zamieszki miały bezprecedensową skalę. Ponad 4 tysiące sprawców zostało zatrzymanych, usłyszeli zarzuty, a 60% oskarżonych trafiło do więzienia. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 17. A już teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w bieżącym roku. Według analityków realnie nasz PKB wzrośnie o 0,5% i będzie niższy niż średnia unijna. Jednocześnie komisja utrzymała szacunki na przyszły rok. Wzrost PKB u nas ma wynieść 2,7%, co oznacza, że będzie niemal dwukrotnie wyższy niż w całej Unii. Mija 5 lat od utworzenia Polskiej Strefy Inwestycji, która zastąpiła działające wcześniej specjalne strefy ekonomiczne. To wsparcie dla przedsiębiorców w postaci ulg podatkowych na realizację inwestycji praktycznie na terenie całego kraju. Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Krzysztof Kielec uważa, że nowe rozwiązanie bardziej odpowiada wyzwaniom gospodarczym. Z naszego punktu widzenia szalenie ważne jest to, iż wspieramy jakościowe miejsca pracy, wspieramy badania i rozwój i co ważne, wspieramy również rozwój wśród naszych inwestorów odnawialnych źródeł energii. W ciągu 5 lat w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zainwestowano 110 miliardów złotych i utworzono 45 tysięcy miejsc pracy. Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zastrzeżenia prezesa UOKiK-u Tomasza Chrustnego budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie. Dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. Może to oznaczać, że spółka, pobierając opłaty za transport z magazynów centralnych do sklepów, przerzuca na dostawców koszty swojej własnej działalności. Taka praktyka jest zagrożona karą do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Wcześniej podobne zarzuty prezes UOKiK-u postawił spółce Auchan Polska. Dolar kosztuje 4,31 zł, euro 4,64, frank szwajcarski 4,84 zł, a kurs funta brytyjskiego dziś to 5,41 zł. Jutro słonecznie, jedynie miejscami będzie się chmurzyć, popadać przelotnie może po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu i w tych regionach możliwe także burze, a wiatr słaby, choć w czasie burz oczywiście porywisty, południowy. Jutro nadal bardzo ciepło, od 23 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, na wschodzie 26 do nawet 30 stopni na zachodzie kraju. Panowie, i po co tyle gadać o piłce? Trzeba grać. Jeszcze raz powtórzę, grać i tyle. No w ogóle interesujemy się jeszcze piłką? Ja zakończyłem swoje zainteresowania tam w połowie lat 80. na tych latach Tomaszewskich i tak dalej. I teraz dzięki synowi tylko, 40-letniemu, wiem, że podobno mamy reprezentację w piłce nożnej. Podobno i o tym powiemy już za chwilę. 2 dwójki i 7 trójek. You could be my sea, you know. 20 minut pozostało do godziny 17. Po czwartkowej wygranej 2-0 z Wyspami Owczymi i wczorajszej porażce 0-2 z Albanią. A przypomnę, że mówimy o meczach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy, a nie o finałach Mistrzostw Świata. Wraca pytanie, co poszło nie tak, skąd tak słabe wyniki, no i zawrzało w sieci, co dalej z polską reprezentacją, a przede wszystkim z trenerem reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Mateusz Warianka z trójkowej redakcji sportowej ze mną w studiu. Uda nam się na razie odpowiedzieć na chociaż jedno z tych pytań? No, wygląda na to, że dni selekcjonera Fernando Santosza są już policzone. Portugalczyk jutro w samo południe ma się spotkać z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą. Trudno wyobrazić sobie inny temat rozmowy jak ustalenia dotyczące warunków rozstania. Sam Santosz zapewnia, że do dymisji się nie poda. Decyzję co do mojej przyszłości podejmie prezes PZPN-u. To jego musicie zapytać o zdanie. Ja do dymisji się nie podam. Ani dziś, ani jutro. Kadra pod wodzą doświadczonego selekcjonera zaliczyła spory regres. Gorzej w eliminacjach do dużych imprez w XXI wieku jeszcze żaden trener kadry nie punktował. Santosz w 5 meczach zdobył tylko 6 punktów, a na rozkładzie miał takich rywali jak Albania, Wyspy Owcze czy Mołdawia. Lepiej punktowała kadra nawet za czasów Waldemara Fornalika, który na stanowisku utrzymał się przez blisko rok. Polacy eliminacje do przyszłorocznego Euro mogą spisać więc już na straty. Szanse na bezpośredni awans są znikome. Pozostaje walka w barażach. Pytanie tylko, kto biało-czerwonych do nich przygotuje. Wyniki to jedno, drugie to klimat w kadrze i wokół niej. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego problemem może być brak porozumienia na linii selekcjoner-piłkarze. Coś tam przestało iskrzyć, coś tam między chłopakami, między nimi sztabem, którzy są może niezadowoleni, że tak nie grają na swoich pozycjach, ale ogólnie no coś tam się w środku dzieje, bo się nie potrafią zmobilizować. No, w meczach takich jak Czesi, Mołdawia czy Albania, gdzie grali ostro zdecydowanie, my się nie potrafiliśmy na wyjazdach te wszystkie 3 mecze odnaleźć, no podjąć jakieś walki, więc to takie trochę dziwne jest. Coś się wypaliło według mnie. Kosecki dodaje, że selekcjonerem reprezentacji powinien być Polak. Potrzebna jest głęboka analiza. Prezes wybrał trenera. Prezes musi teraz usiąść z trenerem, spojrzeć mu w oczy, porozmawiać, przemyśleć, czy ten człowiek jeszcze da radę, czy nie da rady. Mimo, że to świetny szkoleniowiec, przecież odnosił sukces. Ja zawsze byłem za Polakiem i no, zawsze mówiłem, moim kandydatem był Janek Urban, ale jest na przykład Papszun, jest jeszcze Skorża, jest Probierz. Pytanie, czy to już czas, czy spokojnie przeanalizujemy. Coś tam nie gra, no coś. Nie potrafią stanąć na takim najwyższym swoim poziomie, chłopaki. Ekspert piłkarski Dariusz Tuzimek przyznaje, że kadrze potrzebny jest wstrząs. Ma już nawet kandydata, który byłby w stanie zrobić porządek, przede wszystkim w szatni. Tę drużynę coś zżera od środka. Ta drużyna ma swoje niepozałatwione sprawy, niewyjaśnione. Ci piłkarze nie są w stanie dźwignąć ciężaru eliminacji, nie są w stanie wytrzymać presji, nie są w stanie zagrać po prostu dobrego meczu. No, byśmy mieli olbrzymie kłopoty z Wyspami Owczymi. No, już nie opowiadajmy, że się poziom tak wyrównał, że my nie możemy nawet z Wyspami Owczymi dobrze pograć. Więc generalnie uważam, że potrzebny jest ktoś, kto będzie tę drużynę trzymał twardą ręką. No właśnie tak jak Marek Papszun. Słabe wyniki reprezentacji to nie jedyny problem polskiej piłki. Od kilku miesięcy słyszymy o kolejnych aferach, za które odpowiada Polski Związek Piłki Nożnej. Był skandal związany z premiami za awans z grupy Mistrzostw Świata, był temat ochroniarza kadry z przeszłością kryminalną, czy ten nieszczęsny lot do Mołdawii, na który załapał się skazany za korupcję były działacz sportowy. To na pewno nie ułatwia pracy ani selekcjonerowi, ani tym bardziej piłkarzom. Czy możemy mówić, że karuzela nazwisk nowego selekcjonera już ruszyła? Już ruszyła. Nie ma na co czekać. Już eliminacje przegrane, trzeba się przygotowywać na baraże. Trudniejsze pytanie teraz, skąd tak słabe wyniki? Co poszło nie tak? Dobra, pomidor. Tylu chłopaków gra w piłkę, dlaczego nie jesteśmy w stanie skompletować kadry na medal? No właśnie, a co ciekawe, Mołdawia, Albania, Czechy, Wyspy Owcze, z tymi reprezentacjami gramy w eliminacjach. Łącznie te kraje mają prawie 3 razy mniej mieszkańców niż Polska. I mają piłkarzy. Grupa śmierci. Mateusz Warianka z trójkowej redakcji sportowej. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się w polskiej piłce i na pewno po konferencji, po spotkaniu, może będzie konferencja, to jutro będziemy coś więcej wiedzieć na temat selekcjonera i być może ktoś znajdzie receptę na polską piłkę. 2 dwójki i 7 trójek. Tam jest liczenie pieniędzy, ile trzeba odprawy zapłacić i pewnie to będzie miało znaczenie. Jak nie wiemy, o co chodzi, za 16 minut 17. To tak. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja?

Niecałe 10 minut pozostało do godziny 17. Tina Turner w programie trzecim, a u nas już teraz Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański wraz ze mną w studiu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Co na początek? Wymowna data? Od tego zaczniemy? Wymowna data, tak. Czyli 11 września, September 11 albo 9-11, tak jak to Amerykanie pamiętają. Ataki na dwie wieże w Nowym Jorku. Ale ja zacznę od innej perspektywy, bo pierwszy raz od 22 lat prezydenta Stanów Zjednoczonych nie ma na miejscu. I Joe Biden był w New Delhi, szczyt G20 już się skończył, ale od wczoraj jest w Hanoi. Po internecie krąży taki materiał, że Biden na koniec konferencji prasowej do dziennikarzy mówi, to ja idę spać. I jest po prostu takim starszym panem, który oznajmił właśnie, że idzie spać. Tylko przy okazji mamy do czynienia z najważniejszą osobą na świecie, z politykiem, który może wszystko. Więc no, taki właśnie klimat trochę tej wizyty jest, ale dlaczego zaczyna właśnie przez pryzmat wietnamski? Przede wszystkim po 50 latach, bo teraz mija właśnie tyle od zakończenia wojny, ta wojna, która dla Wietnamczyków jest wojną nie wietnamską, czyli ich nią, tylko amerykańską, z wroga Stany stały się sojusznikiem. Biden to cementuje, dlatego żeby być razem z Hanoi przeciwko Pekinowi, ale ta współpraca została podniesiona o dwa poziomy, na strategiczne partnerstwo i tutaj razem z Koreą, Indiami i Chinami i Rosją. Stany się stały piątym krajem dla Wietnamu takim partnerskim na tym poziomie. No i między innymi pogłębienie produkcji półprzewodników. Polska rozmawia z Tajwanem, Stany z Wietnamem. Wszystko jest po to, żeby okrążyć Chiny i żeby nie było o czym rozmawiać odnośnie postępu technologicznego ze Stanami. No a w Stanach, oczywiście to, co znamy, to była 8.46 ichniego czasu, 6 godzin różnicy między naszą strefą czasową a amerykańskim wschodnim wybrzeżem, czyli u nas na chwilę przed 15, to się wtedy działo w 2001 roku. To, czyli ten podwójny atak w dwie wieże, ale i to nie wszystko, no bo wiadomo, że tych ataków było więcej. Wspominamy to wszyscy, wspominają Amerykanie, dla nich to jest ogromna trauma i powtarzają, że świat już nie jest taki sam i Nowy Jork oczywiście pokazał, że to jest nie tylko miastem, które nigdy nie zasypia, ale także tym, które nigdy się nie podda. I po 22 latach, po pandemii, która i tak jest czasem ostatnim, po wojnie na Ukrainie i tym wsparciu, które też jest ostatnie, dla Amerykanów jest taka troszkę dwoistość, bo jeżeli można było ruszyć wtedy na świat islamski, a teraz nie można jednoznacznie potępić Rosji, to coś nie gra. Nie ten sam atak, nie ten kaliber, ale wciąż podobne zastanowienie. No i na zakończenie, jeżeli Biden był na G20 w New Delhi i był tym najważniejszym, na którego się patrzono, nie było przywódcy chińskiego, ci, co spoglądali ponad to wszystko, widzieli premiera Indii, który jako gospodarz przekazał prezydencję G20 Brazylii. To było przekazanie formalne, no bo na oficjalnym szczycie on był troszkę wcześniej niż normalnie. Normalnie jest tak na jesieni, powiedzmy późnej, tutaj we wrześniu, ale to po prostu tak kalendarz wskazał. Indie przekazały prezydencję Brazylii i co ciekawe, od razu prezydent Brazylii stwierdził coś, z czego się wycofał, bo stwierdził, że o, jak w następnym roku będziemy mieli my, jako Brazylijczycy, szczyt G20, to Putin do nas będzie mógł przyjechać, nic mu nie grozi, nie aresztujemy go, po czym po kilkunastu godzinach stwierdził, nie, no w sumie ja nie mogę tego zakazać, jeżeli rząd uzna, że będzie chciał aresztować, to go aresztuje, to nie moje, nie w mojej gestii, a wcześniej stwierdził, że dopóki będzie prezydentem, to nic się Putinowi w Brazylii nie stanie. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Dziękuję. Wkrótce, to skomplikowane. No, dziękuję. To tak. A więcej oczywiście jutro o tej samej porze. Serdecznie zapraszamy. Za 5,5 minuty w serwis o 17. Kill a